Târgul Ghidul Miresei.ro sau Facebook Ghidul Miresei. Eveniment susținut de Europa FM. Hai să intrăm în farmacie, te rog. Trebuie să-mi cumpăr Aspasia. Aspasia? La ce folosește? Aspasia regenerează și întărește părul degradat. Folosesc Aspasia mereu, dar la sfârșitul verii am nevoie de Aspasia mai mult ca niciodată. Ah, deci de-aia părul tău arată mereu ca și cum ai merge la coafor în fiecare zi. Cred că e timpul să-l folosesc și eu. Aspasia este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aspasia. Ești frumoasă! Una din consecințele fumatului este tusea fumătorului. Pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme, soluția este Fumarosept. De când iau Fumarosept, tușesc din ce în ce mai puțin. Nu mai simt gura uscată și am respirația proaspătă. Uite de tusea fumătorului. Fumarosept este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Fumarosept. Uite de tusea fumătorului. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Alertă la granița cu Bulgaria. Trupurile neînsuflețite a doi migranți au fost găsite în Dunăre. Alți 5 sunt dați dispăruți. Autoritățile bulgare caută acum 4 copii, 2 fete și 2 băieți și un adult, despre care se crede că s-au unecat, de asemenea încercând să treacă Dunărea în România. François Hollande în vizită în micul Paris, unde spune că se simte ca acasă. Președintele Franței a fost primit la Palatul Cotroceni, apoi merge la Măgurele, în Ilfov și la Ghimbab, în județ. Brașov. Sunt foarte fericit că mă aflu aici în România. Aici în România am impresia că mă aflu acasă și vă mulțumesc pentru acest lucru. Protest național joi față de tarifele pentru asigurările RCA. Manifestații vor fi pe drumuri din 20 de orașe. În București, 5.000 de camioane vor bloca Piața Victoriei. Le solicităm oamenilor să fie alături de noi. De ce? Pentru că o să ajungă și ei să plătească după alegeri 1.000 de euro corect, asigurare corect, la un Logan. Astăzi, deci pentru un camion plătește asigurarea 5.000 de euro, aproape cât un Logan nou. Și proteste în multe instanțe din țară, tribunalele Dol și Vâlcea, spre exemplu, și judecătoriile de pe raza Curții de Apel Pitești au intrat în grevă. Există o listă de 17 puncte de revendicări concrete. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe arii restrânse în Banat și în Crișana. Până la ora 14 este cod galben de ploi în județul Bihor. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 24 și 32 de grade. După amiază și seara vor fi averse local în vestul țării, precum și în zonele montane și pe arii mai restrânse în Transilvania și în nordul Olteniei. În București acum 28 de grade, maxima va fi în jur de 31. Ascultați știrile Europa FM. O relație specială, așa definește președintele Klaus Iohannis legătura dintre România și Franța. Șeful statului l-a primit azi dimineață la Palatul Cotroceni pe omologul său francez, François Hollande, între subiecte accesul României în spațiul Schengen și problema romilor. După plecarea de la Cotroceni, cei doi președinți merg astăzi la Institutul de Cercetare de la Măgurele, apoi vor inaugura noua fabrică de elicoptere Airbus de la Ghimbav, județul Brașov. Îl ascultăm pe Ciprian Ioana. O relație specială, așa definește președintele Klaus Iohannis legătura dintre România și Franța. Șeful statului l-a primit pe omologul său francez, François Hollande, la Palatul Cotroceni. Au răspuns apoi întrebărilor jurnaliștilor. Lucrăm la această relație foarte specială. Este o relație care constituie o prioritate de prim rang pentru țara noastră. Pe de altă parte, am putut remarca o schimbare de poziție din partea Franței privind aderarea României la spațiul Schengen. François Hollande a spus că trebuie purtate discuții la Bruxelles pentru a vedea cum pot aduce aeroporturile românești o contribuție la Schengen. Peste trei zile, președintele Iohannis și cu mine vom fi la Bratislava. Avem aceleași priorități. Prima este aceea de a-i proteja pe europeni, să le asigurăm securitatea, să controlăm frontierele externe. În chestiunea Schengen, România este sprijinită de Franța și România acționează de mult timp deja ca un membru de facto al spațiului Schengen. Președintele francez a făcut referire și la filmele românești selectate în competițiile oficiale din străinătate, inclusiv la festivalul de la Cannes. Cultura franceză a fost îmbogățită de mulți români care au fost exilați în Franța și care au dat ceea ce a fost mai bun din ei culturii franceze. Deci avem o inspirație și citez aici cinematografia care este o mare reușită și care consacrează talentul artiștilor români. De la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis și François Hollande vor merge la Institutul de Cercetare de la Măgurele, după care vor participa la inaugurarea noii fabrici de elicoptere Airbus de la Ghimbav. Să mai spunem că vizita președintelui Franței în România a fost marcată și de incidente. Un agent SPP pe motocicletă, care însoțea coloana oficială, a alunecat pe șoseaua umedă, însă nu s-a rănit. Anterior, un alt agent aflat tot pe motocicletă a tamponat o mașină din cauza carosabilului umed. Ascultați știrile Europa FM. Este alertă la granița Bulgariei cu România. Autoritățile din țara vecină au descoperit în această dimineață în Dunăre trupurile neînsuflețite a doi migranți. Alți cinci sunt dați dispăruți. Se crede că aceștia încercau să treacă fluviul și să ajungă în țara noastră. Cu amănunte, Lucian Popescu. Cadavrele au fost descoperite lângă orașul bulgar Arciar, în zona Vidin Calafat. Potrivit agenției de presă Novinite, autoritățile bulgare caută acum patru copii, două fete și doi băieți și un adult, despre care se crede că s-au înecat de asemenea încercând să treacă Dunărea în România. Între timp, patru persoane de naționalitate străină au fost reținute în aceeași zonă, după cum susțin șefii poliției locale citați de agenția bulgară. Cele patru persoane, despre care se crede că ar avea cetățenie irachiană, spun că există mult mai mulți migranți înnecați în Dunăre. Ei susțin că au plătit mai multe persoane pentru a le facilita transportul în România cu barca, iar din cauza supraaglomerării bărcilor, una dintre ele a cedat. Frontiera de vest a țării tinde să devină o autostradă a migranților. Aproape zilnic, grupuri de transfugi forțează fâșia verde de la granița cu Serbia pentru a intra în România și apoi mai departe spre Occident. De la începutul lunii septembrie, polițiștii de frontieră din Timiș au prins peste 70 de persoane care au intrat ilegal în țară. Dan Turcu. Bun găsit, în noaptea trecută, polițiștii de frontieră din Timiș au depistat două grupuri de migranți care au forțat frontiera verde. Cel mai numeros, format din 11 bărbați, a fost descoperit în apropierea localității Valcani, în vestul județului Timiș. Migranții, printre care 8 afgani, un iranian și 2 pakistanezi, le-au spus polițiștilor de frontieră că vor să ajungă în Germania. Au fost observați cu ajutorul camerei cu termoviziune și apoi capturați de oameni legi într-un lan de porumb. Niciunul dintre ei nu avea acte asupra lui. Refugiații le-au spus polițiștilor de frontieră că au venit din Belgrad cu câteva zile în urmă și pentru că nu au reușit să treacă gardul în Ungaria, au ales o rută ocolitoare prin România. Un alt grup a fost prins pe malul râului Mureș, în apropierea localității Saravale. Din el făceau parte patru persoane de sex masculin. În urma cercetărilor s-a stabilit că proveneau din Kosovo și au mai încercat să treacă ilegal în Ungaria. Ei au fugit de la Serviciul pentru Imigrări Timiș, fiind solicitanți de azil. Cei patru fuseseră prinși în urmă cu o săptămână după ce au intrat ilegal din Serbia în România. În ambele cazuri, migranților li s-au întocmit dosare penale pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, iar polițiștii de frontieră au luat legătura cu autoritățile din Serbia pentru punerea în aplicare a tratatului de readmisie. Cu alte cuvinte, în câteva zile, migranții vor fi returnați autorităților serbe. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Pregătiri pentru protestul național organizat joi de transportatorii rutieri. Aproximativ 100.000 de mașini ar urma să participe la manifestații organizate în 20 de orașe și în București. Nici după discuțiile de astăzi, patronatele din domeniul transporturilor și guvernanții nu au ajuns la un acord. Primii au cerut înghețarea tarifelor pentru asigurările RCA, dar răspunsul guvernului întârzie. Drept urmare, joi în București, 5.000 de camioane vor bloca circulația în Piața Victoriei. Transportatorii le cer oamenilor înțelegere și solidaritate. Secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu. Le solicităm oamenilor să fie alături de noi. De ce? Pentru că o să ajungă și ei să plătească după alegeri 1.000 de euro corect, asigurare corect, la un Logan. Astăzi, deci pentru un camion, plătește asigurarea 5.000 de euro, aproape cât un Logan nou. Nu se poate așa ceva. La taxiuri se plătește o asigurare 3.800 de lei pe an. Adică ce faci? Înseamnă că ne tăiem craca de sub picioare. De asemenea, transportatorii cer Parlamentului să investigheze activitatea Autorității de Supraveghere Financiară, instituție despre care spun că ar fi permis comportamentul abuziv al companiilor de asigurări. Guvernul și Parlamentul României, dacă nu iau niciun fel de măsură, înseamnă că sabotează dezvoltarea economică a României și nu știm pentru cine și de ce. Considerăm că e nevoie de o măsură imediată din partea guvernului care să investigheze pe de o parte activitatea ASF-ului. De fapt, Parlamentul să investigheze activitatea ASF-ului. ASF-ul n-a raportat niciodată nimic Parlamentului și Parlamentul trebuie să investigheze aceste aspecte, iar guvernul are posibilitatea tehnică să dea această limitare a tarifelor cu avizul Consiliului Concurenței. Proteste și în mai multe instanțe din țară, tribunalele Dol și Vâlcea și judecătoriile de pe raza Curții de Apel Pitești au intrat în grevă, magistrații vor soluționa doar cauzele urgente. Alte instanțe urmează să decidă dacă se alătură sau nu protestului. Judecătorii sunt nemulțumiți de salarii, dar sunt probleme nerezolvate din 2009, inclusiv preluarea bugetelor instituțiilor de către Înalta Curte, spune la Europa FM președinta Uniunii Judecătorilor Dana Gârbovan. În cuprinsul memorandului se regăsesc probleme începând de la promovarea în funcții de conducere, la revocarea membrilor CSM, la eliminarea numirilor politice în funcțiile de conducere, la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la subfinanțarea sistemului de justiție, la problema lămuririi relației care există între justiție și serviciile de informații. Este o problemă de un an care a creat noi probleme prin faptul că nu a fost lămurită nici până acum, la expunerea mediatică excesivă a justiției în ceea ce privește materia penală. Solidari cu aceste solicitări sunt și judecătorii din Olt, Gorj și Mehedinți, dar aceștia nu vor întrerupe activitatea. Să mai spunem că ministrul justiției Raluca Prună a declarat că politica salarială este făcută de Ministerul Muncii și că a aflat din presă despre protestele din instanțe. Fostul șef al fiscului, Sorin Blejnar, s-a prezentat astăzi la Instanța Supremă, unde se judecă dosarul Motorina. Sorin Blejnar a fost condamnat de prima instanță la 5 ani după gratii pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat. La ieșirea de la Înalta Curte, Sorin Blejnar s-a declarat convins că va fi achitat. Aflăm detalii de la Florentina Mihăiță. Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost trimis în judecată în iulie 2014. Este acuzat că ar fi sprijinit un grup infracțional constituit de soții Radu și Diana Nemeș, grup care urmărea să se sustragă de la plata taxelor către stat. 90.000 de tone de motorină au fost vândute ca produse petroliere inferioare, iar prejudiciul adus statului este de aproape 56 de milioane de euro. În iunie, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Sorin Blejnar la 5 ani de închisoare. Radu Nemeș a primit o condamnare de 9 ani după gratii și soția lui 7 ani. Sentința a fost însă contestată. Fostul șef al ANAF spune însă că este nevinovat. De ziua sa de naștere, un jurnalist i-a urat lui Sorin Blejnar la mulți ani. Vă mulțumesc pentru urări, în primul rând. La mulți ani de viață, nu... Bineînțeles, sunt convins că nu vor fi ani de pușcărie niciodată, pentru că eu m-am respectat atribuțiile funcției. Și o să vedem cu toții că voi beneficia de atenție din partea justiției și voi fi achitat. În acest dosar au fost trimise în judecată 17 persoane fizice și 6 persoane juridice. Printre cei condamnați la închisoare în primă instanță se află și fostul șef al Vămilor Viorel Comăniță și fostul ofițer DP Florin Secăreanu. Cei doi au primit câte 5 ani de închisoare. Mulțumesc, Florentina Mihăiță. 13 și 11 minute. Urmăriți subiectele orei pe site-ul știrileeuropafm.ro. În scurtă vreme începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi trebuie să dezbatem cu toții problematica RCA-ului, despre care transportatorii spun că ar trebui să fie plafonat, atâta doar că noi am mai avut o astfel de experiență cu RCA-ul plafonat și foarte bine nu ne-a fost. Așa că astăzi o să vă întreb cum e mai bine pentru noi toți, nu numai pentru transportatori. Moise Guran, mulțumesc. În câteva momente știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Marți 13 nu este o zi cu ghinion, motiv pentru care Inspectoratul pentru Situații de Urgență celebrează astăzi Ziua Informării Preventive. Astfel, IGSU organizează mai multe acțiuni în București și în țară pentru a le arăta cetățenilor că unele situații pot fi prevenite și că de multe ori ghinionul ți-l faci singur. Colonelul Dan Aurel Simionescu, șeful Serviciului Prevenirea Incendiilor din cadrul IGSU. Ghinionul ne-l facem noi singuri din lipsa informațiilor. Putem preveni acest lucru informându-ne. Toate inspectoratele pentru situații de urgență județene și București Ilfov vor derula acțiuni de mediatizare a recomandărilor preventive pentru cetățeni, copii, adolescenți, adulți sau bătrâni. Dorim să transmitem către cetățeni mesajul că este simplu să ne protejăm, să prevenim și să înlăturăm acele accidente numite prea des de noi ghinion. Trebuie să renunțăm la mentalitatea de tipul mie nu mi se poate întâmpla. Ba da, chiar ție ți se poate întâmpla și acest lucru nu trebuie să-l încadrezi în categoria ghinion. Ne-am ales ca logo pisica neagră, simbolul ghinionului pentru majoritatea oamenilor, iar sloganul preveniți ghinion. Bun găsit, ASEA Târgu Mureș a învins-o cu 2-1 pe Dinamo în ultimul meci al etapei a 7-a a Ligii 1. Albroșii au deschis scorul prin Rotariu în minutul 60, după ce Noere a ratat un penalti în prima repriză. Ianis Zicu a reușit însă o dublă în minutele 76 și 88 pentru prima victorie a mureșenilor în actuala ediție de campionat. La Dinamo au debutat Dan Nistor și Adam Nemeț, iar echipa a suferit primul eșec al sezonului. Ioan Andone a criticat vehement arbitrajul brigăzii conduse de George Găman. Antrenorul dinamovist susține că echipa echipei sale i-a fost anulat eronat un gol, nu i-a fost acordat un penalty, în timp ce gazdele au înscris golul victoriei dintr-o poziție de offside. Tot aseară, FC Viitorul a câștigat 2-1 cu Concordia Chiajna. Chitu a marcat golurile echipei lui Hagi, iar Pena a înscris pe final pentru Ilfoveni. În clasament, Steaua s-a desprins la 4 puncte de locul al doilea, ocupat de FC Botoșani și CSU Craiova, iar Dinamo este pe 4 la 5 lungimi de lider. Marius Șumudică este convins că Astra va depăși startul slab de sezon avut în Liga 1 odată cu revenirea lui pe banca echipei. Tehnicianul campioanei a fost aseară invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM în emisiunea Tribuna Zero, chiar în ziua în care i-a expirat suspendarea de 2 luni primită pentru că a jucat la pariuri. Speram acum cu întoarcerea mea, cu reîntoarcerea la Giurgiu, să ne căpătăm identitatea și să revenim acolo. Altfel, situația este mai mult decât albastru, e îngrijorătoare, nu? Astra, campioana în titlu, e locul 11, da. Numai 5 puncte, riscă să nu prindă nici play-off. Da, suntem la 6 puncte de play-off, dar eu sunt fel convins că astăzi am avut o discuție cu jucătorii, le-am explicat situația în care ne aflăm, sunt foarte conștienți și sunt fel convins că vom reveni în scurt timp. Nevoită să joace joi pe Arena Națională la vizita Austriei Viena din debutul grupelor Europa League, Astra va mai disputa săptămâna viitoare la Cluj meciul de campionat cu Gazmetan Media și apoi va reveni pe stadionul său din Giurgiu, unde suprafața de joc a fost complet refăcută în vederea participării în competiția continentală. Diseară începe o nouă ediție a Ligii Campionilor. Cele mai interesante meciuri de astăzi sunt Paris Saint-Germain-Arsenal și PSV Eindhoven-Atletico Madrid. Echipa românilor Moții și cheșerul Ludogoreț Razgrad va juca în deplasare la FC Basel, iar noua formație a lui Prepeliță FK Rostov o va înfrunta pe Bayern la München. Manchester City va primi vizita Borussiei Mönchengladbach, Dinamo Kiev o va înfrunta pe Napoli, Benfica Lisabona o va întâlni pe Beşiktaş, iar Barcelona va juca pe Camp Nou cu Celtic Glasgow, meci arbitrat de Ovidiu Hațegan. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Am discutat cu mai multe femei despre albirea dinților. Am încercat mai multe paste de dinți pentru albire, dar dinții mei au devenit foarte sensibili. Și eu am pățit la fel. Nu puteam să mănânc sau să beau rece. Până la urmă, medicul dentist mi-a recomandat La Calut White & Repair. La Calut White & Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White & Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White & Repair, cel mai bun pentru mine. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. Astăzi, 13 septembrie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte. Pe MediaGalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor. Vino și fii primul care profită de reducerea de 340 de lei la LED Smart TV Full HD Samsung cu diagonala de 80 de centimetri la numai 1199 de lei. Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege! O, bunicule, am uitat lista de cumpărături. Liniștește-te! Ține-o minte! 6 ouă, 200 de grame brânză de vaci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow!